يقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قرآن کریم کې د انسان د عزت مسله ډیره مفصله او خاص کر سورت نور کې چې څنګه د لویو مشرانو بالغانو احکام بیانوي دغه سور سره د نابالغو د ماشومانو بیانوي یو یې نه د پرېخې د ردی د پاره چې صحیح تربیت وشي. تربیت چې کله د وړوکوالي نه او ماشوموالي نه شروع شي نو ډېر کامل او مکملي. مخکې حکم ذکر شو چې خاص درې وختونو کې ماشومانو ته پابندي ده چې بغیر د اجازت نه نشي راتلی ځکه ډېر د پردي وختونه وو ماسخوتن نه پس د غرمې په وخت کې او د سار د مانځنه مخکې مخکې چې ماشومانو ته هم په دې کې پابندي وه او یو حکم په هغې کې پاتې شوی و نه بیانوي چې دغه ماشومان خو به ټول عمر ماشومان نه وي دوی به بالغان کېږي که نه چې بالغان شي نو بیا به هم دغه حکم وي چې صرف د درې وختونو کې دی په دې پابندي انور پر وخت کې دی ازادي ازي راضي دي الله وینا دغه حکم سره وخت سره حکم بدلیږي. کله چې دی بالغان شو نو دی به مخ کې حکم وي چې دی صورت کې بیان شو ستاسو کورونو ته ځای بغیر د خپل کورنه اجازت به اخلی او سلام به کوئ. پس چې دی بالغان شو نو د دی به هم عقه حکم وي دی هم بیا بغیر د اجازت نه یو کور ته نشي تللی اگر که د دی ډیر قریب رشته دار بې پردي و دی به هم اجازت اخلي. دغه سهار حکم د بلوغ نه مخکې یو شانتي د بلوغ نه وروسته بل شانتي. بلوغ نه مخکې هغه ماشومي ستر پرده ته نه څوک نه کوي که خپلې او که پردې د بلوغ نه پس هغه بالغ شو دغه نه پرده کیږي. دا اکثر خلق دا خیالی قرآن خبر نئی ناغیوی دا خمونگ سر وڑو که لوی شوی دی دنا مونگا پرده کهو کده ایڈو سپین کری شو نمونگ تا آغا سخکاری مالاوی دا خطا تا دا سخکاری کنا ستا عقل خود دلیل ندی پا دین که چه شریعت تا تصوی نو آغا بکه. ډیر زل داسې چې پر دې وړو کې یو کور کې لوی شي او په وانتینو کور کې د نانو ته وی چې تمه مورې ادمي رونه خويندې ما بیا لوی سړی شي اوبس وی ما ته مور ویلې دي تیرونه خوين دي ویلې نو ویلې به یې کنه دا ګوره غلط کار دی دی به تر هغه پورې کور کې چې ماشوم دی نابالغ دی چې کله بلوغ ته ورسېد نو بس دی خو بیا که په خولې باندې د وې نو څه چلو شو دا وی جدا طریقه وا چې کله ماشوم بدغسې څوک به نو او کور کې به چالو یو او دا به اراده و چې کدی لوی شنوم پس زمونږ داسې دی لکه خپل اولاد هغې کې بیا شریعت ته دغه مقرر کو چې دی کله د خوا د اغستوی نو دغه زنانه دی ولا خوا ورکي نو بس ځیې شو ببه کې نور څه حاجت نشته تا دی رضاعی زیه شو خو آقا چه دیر معشومی کنه که از واو کالو که دن ندن بیا خو پا دقیم نکیگی نو بس دا حکم بایی دا اسلام چه دا تاو بیا پابندی چه کلا بلوغ تاو رسیدو نو یوازی دی دری وقتونو که نا بلکه هر وقت که با چه دی کم یو کور تزین و اجازت باخلی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ کله چې ورسی ماشومان منکم ستاسونا مسلمانان یادی دا حکم ټول د مسلمانانو د لوی او د وړو خبره ده کافرو کې دا احکام نشته هغه کې بالغ او نابالغ ټول یو شان دي اغینا وزان ساتل غواړي ومن کوم یو چې تاسو نه یې او رسی بلوغ ته ائمه او پاری کې اختلاف دی نور امامان 15 کال یادې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اتلس یادې چدا کې تورسه بیا په کې ده نه چې راغه په سن نه پويږي هغه بالکل چې څنګه ماشومونو هغه سي دي نه نه کلونو کې خبره ده په هیڅ دینه پويږي او چې عمر د بلوغ شو هغه باندې به احکام د بالغ جاری کیږي هغه کې بیا دا باندې نه یې فليستأذنوا پس دیدیم اجازت اخلی کما استأذن الذين من قبلهم څنګه چې اجازت اغستا کسانو چې مخکې دینه بالغان شوی وو چې اول کې کوم حکم بیان شو چې لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتا تاسو چې کوم حکم مخکې بالغانو ته بیان شو نو اقا حکم د دیوم شو چې دیو رسید البلوغ ته فليستأذنوا کله چې دیو کور تزي دغه کورونو کې چې موږ بار بار یادو کنه چې هغه تاسو پردي کورونه نه وي او به اجازه ته منځي بسنو اسمره نقصان چې کیږي د دینه کې د قران په یو یو حکم خپې کې خوځې شي نو چې بیا حادثه یا مصیبتونه پیښ شي نو خلک وایي چې دا اول د اسور دا وجداو چې د قران خلاف شو کنه قران ویلو چې ګوره استاد ډیر نږدې کور دی چې تا ته خپل کور وای جستا خپل کور نه دی تاغه ته اجازه ته نشتلی چې به اجازه تزینو دغه حالي بس تاغه نه نقصانات پیدا شي دشمنه جوړ شي قتلونه پکیو شي شرونه او فسادونه پکیو شي دا پابند نه و کذالک یبین اللہ لکم آیاتی ام دقصی سنگا چی بیان کرل اللہ نو بیانی اللہ تاستا آیاتو نقبل دلیل پارا چستاسو عزت محفوظ شی واللہ علیم حکیم اللہ وی گور زپوئی گم پار سبان دی تاسو تاو تیار دا اللہ پوئی گی پار سبان دی دخپل علم مناسب ستاسو اصلاح کئی ستاسو تربیت کئی ستاسو عزت محفوظ کئی او تاسو لامن در کئی چه بچ دنیا دا دیرو رسوائیونا بیزتونا حکیم او حکیم ذات تے نو پار کار کے حکمت تے دا غیو کار دا حکمت نخالی ندے و انسان علا پویشی چیدے پی عملو کی دستر کی راناشی چید دا خوڑی رجیبا کارو شو دیر دا یاو دا عزت کارو شو پو خواہ ہوئی دا سنو خواہ ہوئی بے جنج را گئے اجنج بنو نو بس تخدو اصلو پکی پتن لگی دا خوی دیر دی عزت کارو هر کار دا اللہ دا حکمت تخان دا ما شمانو پا حق کیا و حکم پاتشیو چی دا دری وقتو نا خمونگاو پی جندل اس چی دی بالغان شنوم دقا حکم بی کنا اللہ وینا بیا با عام وقتو نو کی دی بغیر دی اجازت ننشت لے بل حکم ذکر شیو مخ کی پاگی دریم ایسا کی سلور دریم قانونو چو آیا مومنانو زنانو تا چه نظرو نخکت ساتی او دخپلان حفاظت کئی او خپل حسن او زینت نخکار کئی ولا یبتینا زینتهن ویلو داغی پا حق خپل حسن او خایست نخکار کئی داغی پورا خلق خولی او چی دا خلق چی دی نو پردی او غیم خولی او چی داغی نو پردی تا جد نشتا کور کدن نا او سغی که دا سوالو چه دا خود زنانو دا پارا حکمو واغی خوم طول مریو شانتی نی کل نوجوانی وی او کل رو پسی بوداوال راشی دا حکم بدغسی پر حالت که اللہ وینا وقت سر حکم بدلی قرآن بدل کری کنا کله چې زنانا غ حالت تورسی چې دنیا د هر سنا پاتې شي بس صرف د آخرت ته پاره اوس انتظار دی دا غځه د پاره تیارې دی او د دنیا د غنور او خواهشاتونه بالکل داغي تما اسرقت شوی ده دا صحت تر رسیدلی ناغي باندې په حکم کې سپکواله وشو اگه دا دی چه نوری چه بارو دی خو اگه لوی پرونه بیا چه چه طول دا سرن ترخ پوپ پوری پتی او دی دا پار دا حکم دی چه دا لوی پرونه دی نا چه صرف لو پتا او خواه که یو کرت لی بل کرت لی دا اجازت دیتاو شو تا حکم پدی آسان شو والقواعد من النساء اللاتي او غناستی د زنانو نا چا وی چری یو ګرځینا اس ناستی ناستی نا د ناستی او معنا نه ده کنه ناستی د دین چې دنیا کاروبارم نه کوي نور غخپل جنسی خواهشات یې هم ختم دي دا معنا نور ګرځي را ګرځي او خامخا اغه ناشته د زنانو ناغه لیرجو نا نکاحن چې چې هغه بالکل امید نه ساتي بیا د خپل رښتې و غیره دغه قوت او طاقت او شوق بالکل ختم ځکه دی کې بعضې داسې قرآن وایي که نه چې هغې د عمر په لحاظ سره ډېری او ډېر کمزوری ته رسېدلی لیکن قدرتی پاغی کې دغه خواهشات او شیطانی جذبې پکې زیاتې دی سره کې هو چې دغه نه ځکه وروسته قرآن دا جمله ذکر کړې ده فليس علينا جناح نشته پاغي باندې هیڅ ګنا اي يزعنا ثيابهن ککې دیږي هغه وګدوګدو پړونی پر قران کې دا خبره ګرانی کنا ثياب خو جامو ته وي دي ته وي ساده‌رونو ته ارسه ته جامه ویلی ثياب صوب او ثياب ته جامه لوګه ظاهري معنا تا ګور نو څه مطلب دی چې جامې بنا غوندې هي ځان سیابهن قران داسې کتاب دی چې الله پکې هر خبره خولې ده نو دی پکې به انسان باندې امتحان کړي چې عقل شته تا کې عقل نه وکاره خلې کنه ولې الله یو په لاره پردي او د ستر او د عزت د حفاظت حکم کوي نو بل په دواداوي چې بس جامې لري کوي الله تعالی عقل درکړي دي او تبا دینا قیاس کوي چې خدا هغه جامووي چې داغي په اغوستو کې تکلیفي څومره تکلیفي چې ځوانه په وخت کې وزیدا پړونه اچو نو څومره ځان یو په لا شاته مخ کې چاپیر کاو چیز زیخ کارا نشی صرف یو سترگخ کاری دا سمرا گرانا دا دغای ویلی دی چی دا پکمو که تکلیف دی اللہ آوی چی دا آمات چوائے تکلیف اللہ لرکڑ لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا نسیاب نمرات با اگا اگدو اگدو پڑونی چی سور احزاب کی رازی چی دا زوانو د پاره دا حکم چې من جلابی بهن اغي با خپل لی پړو ناچی پزان او دینه چې کی دی خپل لی صادرونه لی چیلونه او دا سګر دی پلو پټکی غیر متبرجات بزینه ولیکن په دې شرط سره چې نیخ کار کوون کې خپل حسن او خایس لره د اوسره کې غوځک الله ته معلومه و چې ډېر ډېګانې وي او غیب نوجوانان نزيات ځان سنبالي الله یې جزاګانا دې ته اجازه نشته دی دې به داس ستر کې لکه څنګه چې نوجوانان یې کوي غیر متبرجات تبرج اخکارا ظهور کشف طویلش برج اسمانونو کې بروج دی غٹ غٹ ستوری دی چو گوری برا نخکاری کنا کارا دی بلکل زکو تا بروج وی کنا اسمانونو غیر متبرجات نبی اخکار کون کی اخپل حسن و زینت لران دا اجازت تا اللہ طرف ندیل او شو زیاد عمر پو جبان دی دو وقت سر حکم بدل شنو دا دیتا خو قانون وی قانون دا اللہ زان لی چا با خام و خائی پاگی با عمل کی عدل و توی او بلده غروال بہتروال نو اغا زان لده اغا وصب یعنی وَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّ او قدیم خپل پاک دامنی کوي ډیره بهتره ده د دې لپاره. ٹھیک ده چې الله حکم وکړو چې تاسو باندې سو لازم ندی چې هغه سي پرده کوي لکه بزوانه کې هم چکولا نه حکم الله تاسو باندې آسان کو او بیا هم چې په دې وخت کې څوک په ستر کې د ځوانۍ په شان څنډه ډیره بهتر ده هغه کې هو شک نشته ده ښا هغه بازو قرآنو کې کنه سری سپین شي او بیا داسې شي چې بس او هغه څه ستر او پرد کې لکه په ځوانۍ کې چې به کول نه څومره په هغه خاندان کې عزتمند دی او خلق سمرا ارسو کوتا مور وی مور دو چایی اجی سمرا محل دا چم دے ٹولی دا زمونگ ٹولو مور دا او دا غلطی کئی چی دل تمرشی نو کلی تیولی ولی وی دا ٹولو مور دا کن نو اگور دا سکار مکوی کن ٹھیک دا ایبا اگه که شک نشتا دستاسو زړه کې جداغي کوم قدر دی عزت ته الله تعالی له داغي بدله در کوي خود دې وجه نه په خلاف سنت کار مکه یې کنه نه نو یې سوال جواب کړی چې دا یوازې لانی مور نه ده نه ولې که یو بدعت باندې نو بل پکې پیدا کیږي نو خو نو سدامت له وچ ګور د عزت الله به خلق له په دې ور کړی چې څومره څوک زیاته پابندی کوي زمره الله عزت زیاتې او چې څومره ستر او پرده حیا وغورځي بس هغې ته الله مخلوق و طبیعتو انسان نه وي نو وایي استعففنا کدی پاک دامنی کوي ځان په پرده ساتي خیر اللهن بهتره ده د دې دپاره خیر اللهن الله استاسو پکې فائدہ ده استاسو پکې عزت ته احترام ده چې تاسو به دنیا نه لړ شي او خلق به صفاتونه کوي او حدیث کې راضي کنه چې بس د مړی پسې چې چا خی خبرې کولې نو د علامه د بختورتوب ده چې خدای به بخلي ښه بیر علامه دي کنه ښه سی په خوب کې ویني او سپینه جامه کې نو د علامه ده بخنی دا چلا و تا معافی کری اصوک دستیوی نی چیوی اگی سغوختو نو بس و ایکار خراب دکن کده دی دینده پورا تلی ونده بیا سغوختو وی خوب کراغی و وی چی دارا کا دارا کا نو بس و ایوز خونکی بس دل صدر کو تا دنیا کی سونکلنو وسغوالی دلته وسنشته خیر اللهن زکه ویلی چې تاسو وکړنو ستاسو فائدہ ده ته به په آرامي ته په راحت ته به د مصیبتونو خلاصي ته بلته کې چې نبی اسغوالی نه چې جامه مې نشته بربندې ما وبره ترازی دارا کې غرا کې د دنیا نه اوګه ته کې تلین زمونگا استاسو باقی خو بیاس کار نکیگی زمونگا استاسو خواه علاو ترسی چلی خو بخلی کنا وداو تبیارس وجد آقا پخپلی من کم زوره دی زمونگا دواگانی خیراتو نخو داقا دی ایمان پوروالی نشی کولی چی ایمانی پوری نو بیادی سر ٹک دو تف اسانتیا و مرتبه درجه حاصل لی قرآن زکوی خیر اللہن دار زید پار بہتر دوتوائے واللہ سمیع علیم اللہ وریدن کے دے ستاسو دا خبرو او پو دے دا ہر جا پنیت باندے تتمات راضی دا سی علیم حکیم بیا بیا ہوئی او دې دې کې اخر کې سميع و عليم وې چې الله اوریدونکې نو چې چا په یو مړی پسې ښه خبرې وکړ نو بس الله او ته معافي کوي دا راغي گواهان شو چې څوک ورسې لګیاي بدر دی وینو دا راغي د بدبختۍ گواهان شو په دې انسان عزت په جون باندې وي پس د مرګ نه وي کله چې هغه خپل دین خیال ساتلی د خپل احکام او تربیه حفاظت یې کړی نلا وی ز اورم کنه چې ستا په حق کې څنګه خبرې کیږي از په ایم ستا په حال باندې کنه په دا د مخکې نه احکام پاتې شیو چې شک وکې نو قران دا اصول لري چې هغه بیا واضح کړي راخلی بیا بیا چې پورا احکام پورا شي د ماشومانو مو د مشرانو مو د نوجوانانو مو خلق د غدري قسمه دینو او درې واړو پورا تفصیل بیان کو چې خبره پکې پاتې نشوخه تاسو مکمل بیان صرف د الله په کتاب کې څنګه چې هغه علیم دی حکیم دی او د بنده په کتاب کې به خبره شروع کړي نو بل به پاتې شي نسبت پاتې شي خدا د الله کتاب دی چې نه پاتې کیږي دینه مکمل بیان کوي اخر دعوانا